Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah azze ve celle hepimizi rahmetiyle cennetine koysun. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri makamında kabul eylesin. Yüzüne atılanlardan eylemesin kardeşlerim. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri beri buyursun. İçimizden tevhid ehli insanların çıkmasını, çoğalmasını nasip etsin. Bizleri birliğe, dirliğe, Allah'ın dinini hakim kılmada önderler kılsın. Hem bizi hem de neslimizi kendi yolundan gidenlerden eylesin. Ehlimizi ve çocuklarımızı hem kendine hem de bize itaat edicilerden eylesin. Bizleri de nefsine uyanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim, bugün yanılmıyorsam Ramazan'ın 8'i değil mi? Yarın 9'una gireceğiz inşallah. İşte başladı, işte gidiyor. Hayırlar hep böyledir. Rabbim bu hayırlara hakkıyla erenlerden eylesin. O kadar güzel sözler dinde geliyor ki, kim Ramazan ayına girer, gündüzü oruç tutar, geceleri Ramazan ayını ihya ederse, ibadetle geçirirse, cennet ona nedir? Haktır diyor. Günahları bağışlanmıştır diyor. Allah Azze ve Celle o kulların arasına bizleri de katsın kardeşlerim. Evet, bugün sizlere ilk işleyeceğim rivayet iman ve ihsanla alakalı bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah katında en üstün iman içinde şüphe barındırılmayan imandır. En üstün amellerde, ganimetinde hırsızlık yapılmayan savaş ve kabul görmüş haçtır buyurmuştur. Evet. Hadisimiz 3 tane ana meseleyi ele alıyor kardeşlerim. Birincisi iman meselesi ki Allah katında geçerli olan iman şeksiz ve şüphesiz iman diyor. Yani bunun misali şudur kardeşlerim. Şek ve şüphe kalbe girdiği zaman ne bir inanç, ne bir ibadet, ne de bir mutmainlik mümkün değil. Ne dini bir meselede, ne ferdi bir meselede, ne de sosyal yaşantıda. Şüphe hiçbir zaman insanı hayra ne yapmaz? Götürmez. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah katında en üstün imanın kalbinde şüphe barındırılmadan yapılan iman demiştir. Herhangi bir şey olursa açarsınız. Evet. Cihada gelince aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en üstün cihatta diyor ganimetinden çalınmayan, yani hırsızlık yapılmadan Allah yolunda yapılan cihattır diyor. Biliyorsunuz cihat bablarında gelen rivayetlere baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimetten bir devenin kamçısını dahi çalan birisinin kendisine ateş dokacağını, cehennemdeki yerini ne yapsın, hazırlasın dediği vardır. Çünkü bu da bir nevi nedir? Hırsızlığa giriyordur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimetin çalınmaması gerektiğini, en üstün cihadın bu olduğunu söylüyor. Üçüncüsü ise yine ferdi amellerden birisi, en üstün haç hangisidir diye soruyor Aleyhissalatü vesselam haccı mebrur olan diyor. Yani kabul görülmüş haçtır. Diyor ki başka bir yerde de kardeşlerim haçla alakalı gelen rivayete baktığımız zaman hacca gidip de haccı mebrur ettiremeyen yani kabul olunmuş bir haç yapamayanın burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün diyor. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Haçsa haccımızı makbul eylesin, mebrur eylesin kardeşlerim. İslam öyle güzel bir din ki kardeşlerim, bir namaz kılıyorsun, işlediğin günahlar aynen bir suya girip çıktığın gibi temizleniyor. Bir oruç tutuyorsun, bir yıl işlemiş olduğun günahlara ne oluyor? Kefaret oluyor. Bir hac yapıyorsun, o güne kadar işlemiş olduğun tüm günahlardan ne yapıyorsun? Arınıyorsun. Ha bu işleyebildiğin kadar günah nasılsa İslam temizliyor. Ben günah işlerim, gider ibadet yaparım. Bu da temizlenir manasında değil. Ne kadar Allah Azze ve Celle'nin karşısına kusursuz çıkarsak o kadar bizim için nedir? Hayırlıdır. Düşünün çok sevdiğiniz birinin yanına çıktığında ona karşı bir kusur işleseniz hep başınız ne yapar? Önde gider. Size ömür veren, türlü türlü nimetler veren ki bu nimetlerin içinde en büyük nimet Müslümanlık nimetiyken bu Müslümanlık nimetini herhangi bir şekilde zedelemek hiçbir Müslümana hayır ne yapmaz? Getirmez. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Yine Ukbe bin Amr'dan gelen rivayette Ömer radıyallahu anh bildiriyor. Aleyhissalatü vesselam bana şöyle dedi diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş şekilde ölen insan cennetin 8 kapısı içinde dilediğinden içeriye girer diyor. Evet. Ne kadar güzel rivayetler değil mi? Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan bu şekilde bunu da muhafaza ederek son nefesini verirse cennetin 8 kapısından girmeye ne yapıyor? Hak kazanıyor. Allah Azze ve Celle bu hadisle amel eden ve cennetin 8 kapısından çağrılan samimi kullardan eylesin bizlere. Evet. Muaz radıyallahu anh'dan şöyle bir rivayet geliyor kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün yolculuğunda Muaz'a yaklaş diyor. Muaz o kadar yaklaşıyor ki devesiyle hemen hemen yan yana gelecek şekilde yolculuğa başlıyor. Ve ey Muaz diyor, şu an artık ben sana izin veriyorum. Bana istediğin şeyi sorabilirsin. Ne istiyorsan sor, sana cevap vereceğim de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu kendisine yöneltince Muaz diyor ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel öğret ki bunu yaptığım zaman cennete gireyim ve bu konuda sana başka bir şey sormayayım diyor. Allah kendisinden razı olsun. Öyle bir şey öğret ki ben bunu yaptığımda cennete gireyim ve başka da bu konuda cennetten alakalı sana hiçbir şey sormayayım diyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam ne güzel bana çok büyük olan bir şeyden sordun buyurdu. Ancak Allah'ın hayır dilediği kişiler için pek kolay olan bir şeydir diyerek bunu da 3 kere tekrarladı. Ve arkasından Muaz'a sorusuna binaen şu cevabı veriyor. Allah'a ve ahiret gününe iman edersin, namazlarını kılarsın. Sadece Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın ve bu hal üzerine ölürsün. İşte sen bunu yaptığında bu ameller seni direkme ne yapar? Cennete götürür. Evet. Allah beni de, sizi de, neslinizi de, neslimizi de böyle amel üzerine yaşatıp, böyle amel üzerine öldürsün kardeşlerim. Allah'a ve ahiret gününe iman edersin, namazı dosdoğru kılarsın, ibadeti Allah'a yapar, başka hiç kimseye yapmazsın ve bu hal üzerine yaşayıp ölürsen, işte sen cennete girersin diyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam bu rivayeti önemine binaen Muaz'a 3 kere tekrarlıyor. Ve akabinde Muaz'a diyor ki, istersen sana bu işin temelini, direğini ve zirvesini söyleyeyim. Hadisimiz bitmedi, önemli kısımlar var. İlk kesimde ne anlattı? Allah'a ve ahiret gününe iman edersin, bunu muhafaza edersin, ferdi olarak namazı kılarsın, senden sudur eden bütün ibadetlerinde Allah'a asla şirk koşmazsın ve bu hal üzerine ölürsen neredesin? Cennettesin. Şimdi işte bu yaşantının, bu dinin bir temeli, bir direği, bir de zirvesi var. Bunu da sana anlatayım mı diyor. Muaz, anlat ey Allah'ın Resulü deyince, anam babam sana feda olsun diyor. Bu işin temeli Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namazı kılmak ve zekatı vermek, bu işin zirvesi de Allah yoluna cihad etmektir diyor. Deminki anlattığını ne yaptı? 3 kategoriye böldü. Birincisi temel, ikincisi direk, üçüncüsü de ne? Zirve. Yani temel olarak bütün sohbetlerde de gündeme getirdiğimiz, aldığımız nedir? Bir ibadetin kabulünde 2 esas vardır. Birincisi nedir? Tevhiddir, ihlastır. Yani ne yaparsan yap, bir hayır mı işledin, bir nasihat mı ettin, bir namaz mı kıldın, bir adak mı adadın, oruç mu tuttun, hacca mı gittin? Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle için yapacaksın. Başka hiçbir şey için yapmayacaksın. Ha, bunun kabulünün olup olmadığını merak mı ediyorsun? Nasıl namaz kılmışsa öyle kılacaksın. Nasıl oruç tutmuşsa öyle tutacaksın. Abidik gübidik sonradan çıkmış insanların, vay hilal böyleydi, yok sahur böyleydi, yok iftar böyleydi diye 4 tane kopuğun peşinden ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Hac, menasikini benden alın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl anlatmışsa o şekilde ne yapacaksın? İbadet edeceksin ki amellerin Allah indinde ne olsun? Kabul görsün. İbn-i Mesud'un da dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun. Kim tekrarlayacak? Söz geçersizdir. Amel olmadıkça. Söz ve amel geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel doğru niyette geçersizdir. Sünnete uymadıkça diyor. Bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde büyüyen sahabeler nasıl öğrenmişler görüyor musunuz? Yani inci gibi sözler dillerinden nasıl çıkıyor? Ne yaparsan yap ki hepimiz kuluz. Her ibadette insan nefsi düşünebilir. İşte şöyle yaparsam daha hayırlı olabilir gibi ki her çıkan bidat bakın hep hayır namına çıkmıştır. Yani insanlara hep hayır işletelim diye insanlar ne yapmışlar? Hadis uydurmuşlar, amel uydurmuşlar ve insanları bidatla iştigal ettirmişler ki Allah'a daha çok yaklaştıralım tipinde. Halbuki Allah neden Azze ve Celle'den razıysa sen o kadar yap. Ne kadar ibadet etmişse senin yapacağın da nedir? O kadar. İşte bu rivayette ise İslam'ın temeli neydi? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazsın ve Muhammed'i de onun elçisi, kulu ve elçisi olduğunu ne yapman? Şehadet etmendir diyor. Direğine gelince İslam'ın direği namaz ve zekattır diyor. Bakın Kur'an'da 210 tane yerde namazı kılın, zekatı verin. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı ne yapın? Verin. Birbirinden ayrılmayan. Hatta Buhari'nin rivayetine baktığımızda, ey Muaz, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Önce onları neye davet et? Aynen bu hadisten bak, örtüşüp giden bir şey. Allah'ın birliğine davet et. Yani İslam'ın temeline. Şayet tutarlarsa onlara ne yap? Günde 5 vakit namazın farz olduğunu söyle. Eğer bunu da yaparlarsa onlara zenginden alıp fakire verilmek üzere zekatın hak olduğunu söyle. Zekatı da ne yap? Orta bir maldan al, mazlumun da ahından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Aynen bakın bu hadiste de böyle geliyor. Demek ki İslam'ın direği neymiş? Namaz ve zekat diyor. Çünkü kardeşlerim namaz Allah Azze ve Celle'nin Ankebut suresinde de dediği gibi insanı her türlü kötülükten, fahşadan ne yapıyor? Alıkoyuyor. Şimdi fahşa kelimesi veyahut fuhuş kelimesi bizim dilimize çok garip geçmiş. Yani zina eden zani ve zani olarak geçmiş. Aslında bu kelime böyle değil. Yani bir küfür, bir faiz, bir adam öldürme, yani Allah'a karşı, Azze ve Celle'ye karşı işlenen her günah fahşadır. Yani fuhuş kelimesiyle gelmiştir. Ama bizim yaşamış olduğumuz şu kara parçasında nasıl bir dil kullanıyorsak kavramların tam karşılığını bulmak mümkün değil. Belki de kasıtlı olarak ifsad edilmiş, işleri ne yapılmış, boşaltılmıştır. Bakın bir namaz insanı her türlü fahşadan ne yapıyormuş? Alıkoyuyormuş. Ya bu namazın bu kadar önemi varsa demek ki önce şu namaza ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani bir yere gittin, yalan mı söyleyeceksin? Namaz kılıp Allah'ın huzuruna çıkacağını hatırlayacaksın. Faiz mi yiyeceksin? Namaz kılıp Allah'ın huzuruna hangi yüzden çıkacağını düşüneceksin. Hırsızlık mı? Küfür mü? Zulüm mü? Yani fahşanın, küfrün, günahın hangi cinsi olursa olsun Yaradan'a karşı çıkacağın bir günde 5 vakit ne var? Bir vakit var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi o namaz ki diyor birinizin kapısının önünden diyor bir nehir geçse günde 5 sefer girseniz sizden kirden eser kalır mı? Kalıyorsa o zaman namazda bir gariplik var ya da suya bir karışıklık var. Öyleyse dindeki bu temizliğin misali nedir? Namazdır diyor. Allah namazın hakkını hakkıyla veren sanlı kullardan eylesin bizleri. İşte namaz da dinin direği diyor kardeşlerim. Zekat da sosyal yaşantıdır. Yani İslam'da misal şuradan Allah etmesin kardeşlerimizden bir tanesi hırsızlık yaptı. İslam gidip o kardeşimizin elini kesmez. Önce buradaki insanları hesaba çeker. Sen zekatını verdin mi? Sadakanı verdin mi? İnfak yaptın mı? Orada bulunan akrabanı, konunu, komşunun düşkün içinde veya herhangi bir sıkıntı içinde olanı araştırdın mı? Önce bunlar kontrol edilir kardeşlerim. Ondan sonra hırsız çekilir. Eğer sen onu teşvik etmişsen sadece hırsızın suçu nedir? Yoktur orada. Bütün Müslümanlar nedir? Sorumludur. Bakın geçmiş ümmetlere bakın. Bir kavimde bir adam öldürülmüşse, onun da maktulün katili bulunmamışsa, onun diyetini kim verir? O bölgede oturan herkes ne yapar? Onun diyetini ödemek zorunda. Bu sefer bu onların zoruna gider. Ehli kitabın canını al, malını alma. O kadar mal düşkünleridir. Bir daha ne yaparlar? Biri öldürmeye kalksa hemen ayrılırlar. Çünkü parası gidecek. Caydırma şey var. Çünkü onlar çok yaşamı ve rahat yaşamı severler. O yüzden birisi aksırdığında çok yaşa, bin yaşa derler. Müslümanlar gibi elhamdülillah, yerhamükellah demezler. Yani Allah seni mağfiret etsin, Allah seni de mağfiret etsin. Yok böyle bir şey. Çok yaşa, bin yaşa derler. Ha bizimkiler de diyor ama ne diyor onu ben bilmiyorum. Demek ki kişinin hem ferdi olarak korunması hem de sosyal düzenin korunması için ne varmış? Zekat müessesesi var ki bu müessese çöktüğü zaman kardeşlerim toplumda artık hırsızlık, eşkıyalık had safhaya ne yapar? Gelir. Aynı zamanda hatırlarsanız geçen derslerin birinde İbn-i Mace'nin 4019 ne olur rivayetini ders olarak işlemiştik. Ey muhacir topluluğu diyor. Şu beş şeyi işlerseniz sizde hayır namına bir şey kalmaz. Bu beş şeyden birisi neydi? Hangi topluluk ki diyor malının zekatını vermedi? Allah o topluma bir damla yağmur ne yapmaz? İndirmez. Dağda otlayan hayvanlar, emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın Allah bir damla vermez diyor. Bir damla. Demek ki zekatı vermemenin de rahmetin kesilmesiyle neyi varmış? Bir cezası var. Demek ki toplumun korunması, doğanın dahi korunması senin ibadetine ne yapman? Dikkat etmenle alakalı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu işin zirvesi de diyor. Temeli neydi? Tevhid. Direği neydi? Ferdi olarak namaz ve mali olarak zekat. Bu işin zirvesi de nedir diyor? Allah yoluna cihattır diyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam rızkından bahsederken benim rızkım nerede diyor? Kılıcımın gölgesinde veya mızrağımın gölgesinde demiştir. Ve La ilahe illallah deyinceye kadar ben insanlarla ne yapmaya? Harp edilmeye gönderildim diyor. Bakın kardeşlerim, Müslümanlar yeryüzünde bugün nereye giderseniz gibin pıstırıldı, kanı döküldü, her türlü işkence yapılıyor, her türlü tecavüz, saldırma, her türlü iftira had safhada. Bakın şimdi yapan kafirlere bakın. Leşler toplanıyor bir araya, birleşmiş, beraber leşler diyorlar. Müslümanlara çöküyorlar. Ne için çöküyorlar? Hiç dikkat ettiniz mi? He? Müslüman olduğu için saldırıyorlar. Peki saldırma amaçları ne? İşte bizim hadisimiz. İslam'ın zirvesi neydi? Allah yolunda cihattır. Dinin korunması, sınırların korunması, neslin korunması hep bununla alakalı. Biz bunu bıraktık. Neyle bıraktık? Vehen hadisini hatırlayın. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün olacak ki size de düşmanlarınız böyle saldıracak diyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü diyor. O gün diyor kafirler çok, biz az. Onlar bundan cesaret edip de mi saldıracaklar diyor. Yani az ve çoklukla bakıyor meseleye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Aksine diyor. O kadar çok olacaksınız ki ama bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Ve Allah hadis devam ediyor. Düşmanların korkusu kalbindeki korkunuzu alacak sizin kalbinize vehen atacak diyor. Allah onlardan razı olsun. Sahabeler soruyor. İlk defa böyle bir kelime duymuşlar. Ey Allah'ın Resulü vehen ne? Dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama. Maalesef bizler bugün bu hallere düşmüşüz kardeşler. Kafirler bizim özellikle cihat ve ganimet meselemizi çok güzel çözmüşler. Özellikle Amerikan kafiri ve Rus kafiri. Bakın ekonomilerini inceleyin. İnceleyen kardeşlerimiz var, ekonomist, iktisatçılarımız. Asla artıları, eksileri birbirleriyle örtüşmüyor. Ekonomileri tamamen cihat üzerine, ganimet üzerine. Nerede Müslüman toplulukları var? Bulamadı, kendi topluluklarından mezhep çatışmasına çatıyorlar. Yeraltı zenginlikleri, petrol, altın bunlarla ekonomilerini ne yapıyorlar? Güçlendiriyorlar. Bakın Amerika batmıştı bir tarihte. Ne yaptı? Saddam köpeğini Kuveyt'e sürdü. Hemen arkasından tuttu. Kuveyt'in %50 petrollerini ömür boyu kendilerine ne yaptı? Çeviriverdi. Akabinde Suud'a dedi ki sen de %50 petrollerini bana vereceksin. Eğer vermezsen bak Saddam sana da hücum edecek. Ondan sonra ne yaptı? Geldi ona çöktü. Niye? Hadis-i şerifte Fırat'ın suyu kesilecek. Altından ne çıkacak? Altından dağ çıkacak diyor. Bugün orada yapılan bitmeyen savaş ne savaşı biliyor musunuz? He? Altın savaş. Altın savaş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya giden diyor 100 kişiden 99 kişi öldürülecek. Bakın giden herkes ölüyor. Kurtulan yok. Hiç salim kalan yok. O kalan bir tanesi de diyor keşke ben de oraya gitseydim. Ben de orada ölseydim diyecek diyor. Çünkü o su kesildikten sonra o vadi komple bildiğiniz yani burada gerçek olarak geliyor rivayet şey değil. Hani bazı alimler bu işte Orta Doğu için su altın şeyindedir. İşte şöyledir değil. Bugün uyduyla da sabit Fırat'ın o kesilen suyun altında kocaman bir altın dağı var arkadaşlar. Ve savaş bunun üzerine. İşte kafirler bunu çözmüşler ve Müslümanları mezhep savaşına birlik ve beraberliğini bozacak her türlü nifakı değerlendirerek ne yapıyorlar? Birliğimizi bozuyorlar. Bakın en yakın tarihte Afganistan'da bir savaş oldu. Orayı tuttular, Ruslar işgal ettiler. Dünyada bütün Müslümanlar ne yaptılar? Allah yoluna savaş dediler. Afgan'dakiler Müslüman dediler. Türkiye'ydi, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i nerede Müslüman varsa toplandılar. Rus kafirini attılar. Rusya, sosyalist bilmem ne kafirler birliği dağıldı. Birçok devlet çıktı. Azerbaycan'ı çıktı, Kırgızistan'ı çıktı, Özbekistan'ı dayanamadılar. Peki sonra ne oldu? Hiç takip ettiniz mi? Tarihi hiç böyle incelediniz mi? Kafirler Müslümanların bu birliğinden çok rahatsız oldular. Bunları birbirine düşürdüler. Ve orada Rus kafirini atan Müslümanlar iki tane tank getirdiler. Aynı mezhepten görüşümüz aynı değil diye bir bacağını bir tanka, bir bacağını bir tanka ayrı yöne çektiler ve ikiye ayrıldılar. Geriye dönelim. Yasir ailesinin yani İslam'ın verdiği ilk şehit hatırlıyor musunuz? Ebu Cehil nasıl öldürmüştü Yasir ailesini? İki deve getirdi sağlam. Bir ayağını bir deveye, bir ayağını bir deveye, develeri aksi istikamete çektirerek, zorlayarak ikiye ne yaptılar? Babasını bu şekilde şehit ettiler. Şimdi Ebu Cehil ve o kafirlerin yaptığıyla Müslümanların birbirine yaptığını böyle karşılaştırabiliyor musunuz? Yani kafirler oyunlarını öyle oynuyorlar ki Müslümanların arasına öyle nifak rahatlıkla sokabiliyorlar ki Müslüman Müslümanı çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Öldürüyor. Ne diyor? Allahu Ekber diyor. Ölüyor. Ölüyor. Allahu Ekber diyor. Öbürü ne yapıyor? Geçiyor. Gülüyor. Ve Müslümanlar bunu hala ne yapmıyor? Anlamıyor. Onun için Allah bizlere hayır versin. Allah bizlere izzet şeref versin. Tekrar dinimize dönme selayeti versin kardeşlerim. Kafirlerin oyunundan kurtulan onları görenlerden eylesin. İşte burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Muaz sor soracağını ne sorarsan cevap vereceğim diyor. Ve akabinde anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü söyle ben öyle bir amel işleyeyim ki bunu yapınca cennete gireyim ve bunu hiç kimseye bir daha ne yapmayayım? Sormayayım. Aleyhissalatü vesselam kendisine Allah'a ve ahiret gününe iman ettim de namazı dosdoğru kıl ve bu istikamette ne yap? Öl diyor. Ve bunu üç kere söylüyor. Akabinde İslam'ın temeli şirksiz şehadet etmen, şirksiz amel etmen, direği namaz ve zekat zirvesi de nedir? Allah yoluna cihattır diyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu nasihatı tutup cennete daim gidenlerden eylesin bizleri. Evet. Sonrasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam ediyor kardeşlerim. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki namazdan sonra cennetteki derecelere nail olmak için Allah yolunda cihatta yüzünün renginin solması, ayağının tozlanması daha değerli hiçbir amel yoktur buyurmuştur. Kişi için mizanda bir bineği Allah yolunda infak etmesi veya Allah yolunda binilmek için vermesinden daha ağır basan bir amel de yoktur diyor. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemin ederek başlıyor ki bir insan diyor namazı hakkıyla kılar. Allah yolunda da cihad eder ve cihad ederken yüzünün rengi yani güneşin alnında elbisesinin tozu ayağı tozlanırsa ve Allah yolunda binitiyle Allah yoluna gider cihad ederse o insan cennete ne yapar? Gider diyor. Allah Azze ve Celle beni de neslimi de sizleri de neslini de bu amelleri işleyen samimi kullardan eylesin. Hakkınızı helal edin. Nefesim boğaz izin vermiyor. İnşallah yarın sohbete devam ederiz. Çünkü balgam kesiyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.